Wysłuchaliśmy koncertu nagranego w 2014 roku wyjątkowego i zachwycającego człowieka orkiestry Aloszy Awdiejewa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz audycję Trójkowe Archiwum Koncertowe wypełni jubileusz, nagrany w 2016 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Niezwykłej postaci, uwielbianej i szanowanej za dorobek artystyczny i pół wieku pracy w Trójce w roli dziennikarza prowadzącego audycję Trzy Kwadranse Jazzu. Przed Państwem Jan Ptaszyn-Wróblewski i hucznie obchodzona uroczystość 80-lecia tego wspaniałego człowieka. Posłuchajmy. Zespół Old Timers i znakomici goście na urodzinach Jana Ptaszyna-Wróblewskiego w Trójce w 2014 roku. Dziękuję serdecznie, dziękuję wszystkim Państwu. Widzę, że zebrała się liczna gromadka, prawdopodobnie ciekawych, czy podniosę jeszcze ten saksofon, czy nie. Więc daję słowo. Podniosę, ale czy go okabluję, to się dopiero okaże. A jak tylko okabluję, natychmiast ruszamy do roboty. Dziękuję. We'll be right back.

przyszło z tobą, a wczoraj nie wiedziałam, że pójdziemy razem właśnie w ten jesienny szary dzień. Asfalcie. Popatrz, ach, jak to dobrze.